got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. Doncs sí, aquí comencem el programa de Jazznàtics d'aquesta setmana, darrer programa de la temporada que us portem a terme i farem unes setmanes de descans abans de retornar-hi de nou, perquè tenim ja tota una sèrie de programes que els podeu escoltar a través de la nostra plana web, que, com sempre, el nostre blog de Jazznàtics. Aquest és el programa 303 del nostre espai. Un programa que dediquem avui a escoltar peces d'un disc que ens aporta un intèrpret de casa nostra, amb el qual també parlarem. Live in Can Palauet, en directe a Can Palauet, el disc de 2021 de Libó Uller. Anem a saber-ne més coses, però abans escoltem un parell dels temes d'aquest disc. Balset d'Abril i Close My Eyes. Thank you. la música a través del nostre espai i, com us hem dit, aquestes dues primeres peces d'aquest disc que estem escoltant avui a través del nostre programa, aquest Live in Can Palauet, la música. Cinc peces que tenim a càrrec de l'Ivo Uller, i és un plaer per mi, amb el darrer programa de la temporada, doncs també portar-vos a terme una xerradeta amb ell per conèixer més de la seva música. Ivo, benvingut, què tal, com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos. És un plaer, doncs, que ens acompanyis, que fem una mica de safareig, que ens encanta, amb el nostre espai sobre la teva música, la teva carrera. La primera cosa que he llegit quan he buscat informació, dic, home, m'haig d'informar una mica de qui és el nostre personatge, és una frase que me surt en castellà i diu: "Él seguramente lo negará porque es muy humilde, pero es uno de los mejores músicos de jazz de nuestro país." Quan diuen això d'algú, és que ja està tot dit, ja està tot fet, ja no sé per què t'entrevisto. Home, la veritat, no sé d'on ho has tret, però sí, la veritat és que m'impacta, perquè realment, ostres, és increïble, i afortunadament també últimament, vull dir, com el nivell superxulo que hi ha de músics i de nivell musical que hi ha en aquest país. És realment fantàstic. Mira, és que sí. Ho he tret d'una pàgina web que es diu La Costa Comunicació. Sí. No sé, lacosta.cat. Si vols anar-ho a veure, i els felicites i els envies un pernil per donar les gràcies. I tant. O algo. Sí. I tant. Ivo, trompetista, com heu pogut escoltar, de Mataró, si no tinc mal entès. Exacte. I resideixes a Mataró? Continues a Mataró? Sí, amunt i avall, però sempre tornem al Born. Molt bé. Doncs hem escoltat aquest parell de peces, n'aniríem escoltant més, òbviament, d'aquest disc que avui us presentem. Com et vas iniciar en el món de la música? Per què la trompeta? Per què el jazz, Ivo? Bueno, al final també són camins. La veritat és que tampoc és que hi hagués un gran ambient musical a casa, però bueno, sempre hi havia una, diguem que sí, que hi ha un rerefons, i sí que anàvem als concerts, i al final, mira, va treure, me'n recordo, que em va treure molt el trombó, de fet, el trombó de vares, en aquell moment, quan era petit. I, però una cosa em va portar a l'altra, i al final el que dic és que ara tampoc sé fer una altra cosa. Vull dir que ara ja estic atrapat. I m'he quedat amb la trompeta. Ara no pots deixar-ho, no? Ja. Sí, ja. Si no toques la trompeta, per què serviràs a la vida? Ostres, no ho sé. Molt bé. Per fer marmelada, diuen, sí, de vegades. Quan ens cansem una mica ja de tot, que de vegades aquesta professió és massa absorbent, en ocasions, ostres, com sembla més d'un, deu haver pensat, m'aniré al Pirineu a fer marmelada. Doncs pues això igual. Jo m'aniria al Pirineu, no sé què fer, però m'aniria al Pirineu sempre. Eh? Això, no sé si fer marmelada o menjar cabrit o alguna cosa, però alguna cosa faríem. Les dues coses. Veig que estem d'acord. Intèrpret, compositor i també professor fas, no? Sí. Uh-huh. Sí. Combinant també tot el que abarca el món de la música, molt centrat en això, sobretot en composar i tocar. Però sí, tinc un espai per fer de professor. On fas de professor? Exacte. On fas? Estic al Conservatori de Granollers fent trompeta, estic també a l'Escola Municipal de Mataró i també coordinant un projecte de Big Bands a Barcelona, a l'Escola de Concepció. No els ensenyis molt bé, que en sortireu millor que tu. No, home, no, al revés, intentem que surtin tots superbé, i que la competència sempre és bona, sempre és bona. Molt bé, doncs teníem aquestes tres tasques. Ja et demanaré per al disc, aquest disc, que en volem parlar una mica també, òbviament. Els cinc temes que s'hi troben inclosos, jo hi veig noms clàssics, no?, amb aquestes, per tant, no tot és composició teva. No, això de fet, el disc va ser com un cúmul de casualitats. De fet, una de les trompetes també que jo toqui, la GMP, uns italians també em van dir: "Ostres, per què no fem uns vídeos? Ens agradaria tenir aquests vídeos." I llavors també i tenia al cap també fer temes així, tocar uns estàndards, que es diu, no?, que és Like Close My Eyes i On the Sun, i alguns temes a un blues. I llavors també vaig aprofitar, vaig fer algunes composicions originals, no?, que és, de fet, hi ha alguna cosa que hi ha a cavall, que és un blues, que ha fet un blues, podríem dir que és un estàndard, no? Però jo li vaig fer un arranjament i una melodia que m'agradava. De fet, un blues que vaig voler dedicar a una trombonista, dona, fa ja uns quants anyets, però vaig pensar, ostres, també amb totes aquestes noves incorporacions femenines que tenim a casa nostra, que la veritat és molt d'agrair, perquè se'n va una cosa una mica més, diguem-ne, endogàmica, no? De només nois, si no eren cantants, tot semblaven això que només veiem que nois tocant, especialment jazz, en música clàssica no tant, però en jazz hi havia molta overbooking masculí, diguem. I llavors, buscant una mica d'història, penso, ostres, realment, si ara estem així, pues fa menys de 100 anys, realment, que complicat, no? Diguem que com a instrumentista, posar-te a la teva professió, que sigui això, no? Que sigui músic de jazz, com a dona. I vaig trobar diverses gent, però em va cridar l'atenció la Melba Liston, una trombonista, precisament. Molt bé. Doncs ens encanta saber-ho. Quant de temps portes tocant? Recordes una mica com van ser els començaments, la post escènica, la primera vegada de pujar en un escenari de manera, no sé si amateur i després professional? Més que la post escènica, no. El respecte escènic sempre hi és, eh? Vull dir, portem uns anyets i jo continuo tinguent, eh? Que diuen, no, això, evidentment, sempre el controles i tal, però a veure, i més quan són projectes personals, diguem-ne, que toques els teus temes o formes part d'un grup i toquen temes teus i estàs més implicat, la por escènica, no, és que no és una por escènica, és el respecte escènic, no? La por escènica, diguem que ja no és bona, perquè llavors segurament t'impedeix tocar, però el respecte escènic, jo crec que el dia que el perdi, potser, doncs, el que deia, potser millor me'n vaig a fer marmelada, perquè és bo. Escolta, la marmelada, li hauràs de dedicar un disc a la marmelada. No, exacte, igual sí. Home, almenys m'agrada, eh? Molt bé. Aquest era un començament, però després també una de les coses que m'agrada molt comentar, per si ens escolten també joves intèrprets o persones que s'hi volen dedicar, és que tampoc has deixat d'estudiar. No, al revés. També una altra d'aquestes coses, també l'estar el dia a dia, el anar coneixent gent, els alumnes mateixos, els alumnes són una gran font d'inspiració. Vull dir, molts alumnes que dius, ostres, que xula la teva mirada, no? Com has arribat fins aquí, també, no? Vull dir, per mi el dia a dia ha de ser un aprenentatge. I per això, per estar viu, per estar contínuament evolucionant, perquè segurament el dia que estàs més apalancat o deixes de fer això, pues aquesta professió no ho porta bé, diguem. Et passa per sobre. Et passa per sobre, la veritat és que sí. On són els llocs més emblemàtics sí, on te vas estudiar, on te vas polir una mica la teva carrera i, òbviament, qui són els que t'han ensenyat més, Ivo? Home, evidentment, el pas per Boston, per la Universitat de Berkeley, segurament les més famoses de tot el món, va impactar a molts nivells. Va ser la primera vegada també que et trobes allò sol davant d'un repte personal i impressiona. Després d'això d'uns anyets a Boston, on vaig fer molt bones amistats i evidentment, vaig créixer molt segurament com a intèrpret, com a compositor. Allà vaig trobar-me també això, realment, tota la part compositiva va ser molt a partir dels anys de Boston, de Berkeley, que em va fer descobrir la Big Band a nivell compositiu, les noves tecnologies també, relacionades amb la música, tota una sèrie d'elements que en aquell moment aquí també costava molt de trobar i de barallar-t'hi. I llavors vaig estar també una temporada per Nova York, que, ostres, el tema de concerts, anar a veure coses, i tot plegat realment també és un gran acord. La veritat és que són dos moments importants, crec, de la meva vida professional. Mm. I d'això ja fa uns quants anys, eh? Tots aquells que voregem la cinquantena, sí. Tu per la part baixa i jo per la part alta, tot s'ha de dir, sabent de què parlem. Al llarg d'aquests anys, el nostre protagonista avui és l'Ivo Uller, trompetista de jazz i una de les persones, doncs, no només per allò que he dit al principi, però més ben valorades en el món de la música pel nostre país. Diguem una mica amb qui has tocat, amb qui has estat, perquè els noms que he vist, que llegeixo, des de l'Omar a Portugondo, passant per la Locomotora Negra, l'Orquestra de Jazz de Barcelona, etc., són importants, no? Ha sigut especial això per la teva vida? Molt, molt. De fet, hem tingut l'oportunitat, per exemple, vam fer amb la Barcelona Jazz Orquestra un disc amb el Phil Woods, que pobret estava molt dèbil físicament, però en canvi agafava el saxo i era espectacular. O sigui, era fort el que li donava la música en aquell home. Va sobtar, per exemple, en aquell moment anava fins i tot amb una bombona d'oxigen per caminar. I, en canvi, agafava un saxo i va tapar directament la Big Band sencera. En conec algun d'aquests. Ostres, és espectacular, sí. Fort. Sí, sí, va ser molt fort. I conèixer-me, no? Clar, veure història viva del jazz explicant anècdotes amb el Tom Harrell, ostres, va ser realment un dels dies màgics que recordo. El John Faddis, per exemple, també, bueno, el John Faddis en un altre cas, està espectacular, ella està en plena forma. També veure, clar, que tu has escoltat els seus discs, que els has mamat, diguem, parlant malament, i de cop i volta t'explica coses del disc que has escoltat. Jo crec que, no per fer-me una mica ja això que arribem als 50, però sí que em deixaràs aquest punt on el tema del disc com a entitat, jo crec que això potser els més joves ho han perdut. I això crec que és molt xulo, no? Tenir aquell disc físic on tu realment has pogut veure qui participava en aquell disc. Jo crec que et posava en un context, en un entorn, que ara a través d'iTunes, Spotify i totes aquestes plataformes digitals, crec que és una llàstima que el jovent potser s'ho perd una miqueta. Sona una mica, ja ho sé, aiaiet, això, però sí que ho penso. I de vegades ho comentem amb gent, no?, que aquest petit tresor que era el disc, saber com s'havia fet, on s'havia fet, qui havia participat en aquest disc, això crec que una mica s'ha perdut i era la part bonica. I llavors, quan tenies l'oportunitat, o quan tens l'oportunitat de tocar amb un d'aquests personatges, realment és impactant, és divertit, diguem, és molt divertit, la veritat és que sí. Aprenies molt mirant i rellegint els LPs, sobretot també els compactes, que els compactes amb els llibrets també van portar molta més informació, i ara, òbviament, aquesta informació no la tens. Per altra banda, Ivo, també tens tota aquesta informació a través de les xarxes, per tant, si t'interessa, també la saps trobar, si vols buscar-la. Sí, però costa, eh? Jo de vegades, també allò, gent, que evidentment, el que dèiem, no? A mi m'agrada molt també anar descobrint gent nova i dir, ostres, que xulo això. I, evidentment, jo soc usuari, evidentment, de totes les plataformes. I llavors, ostres, pues, com és? D'on t'ha sortit, no?, aquest personatge que m'agrada tant la seva música. I llavors intentes tirar el cable i de vegades sí que et costa, eh? Però depèn de qui. Vull dir, has de tenir realment més ganes, aquestes ganes, no?, d'esbrinar què ha fet i per on para, diguem. Estem parlant amb l'Ivo Uller, avui protagonista d'aquest espai nostre. Havies editat discos ja anteriorment, vaig perdre el compte, jo recordo un disc que es va publicar amb el teu quartet, no sé si són els mateixos músics que ara o no, o continues amb els mateixos companys, el 2015 o 2016, em penso que es deia Way, no? Era? Exacte, sí, crec que més tard, però no me'n recordo tampoc. Potser, o 16, sí, bueno. Cues de panxa. Exacte. El quartet continua sent aquest, amb la gent que vaig fer el Way, però això va ser, t'ho dic, una mica un cúmul de casualitats. Jo tenia ganes també de fer un disc amb l'Horacio, i després amb un bon amic, que és el Gerard, que sempre que toquem ja sovint junts, però no havíem fet un disc així més íntim amb ell, i el Joan també, que ja és dels més joves, diguem. Llavors va ser com això, aquest cúmul de casualitats, després amb l'Ajuntament de Mataró m'ho ha posat molt fàcil per anar aquí a Can Palauet. Va ser com un cúmul de coses que vaig dir, doncs vinga, tirem endavant. I llavors la gent de Temps Rècord, que també sempre m'ha estat recolzant, doncs ha sigut aquest cúmul de coses que n'hem tret aquest disc. És com una petita flor, també. No, també fem alguns concerts amb ells, però, bueno, però és això. Però per mi és com un projecte a part, diguem, perquè continuo considerant quan diuen qui és el teu quartet, és més la, amb qui he estat fent tots els discs i els concerts amb la gent de Way, diguem. Molt bé, doncs sentirem una mica de la música d'aquest disc. Si al principi hem escoltat el Balset d'Abril i el Close My Eyes, nosaltres anirem ara a escoltar les notes, perquè els nostres oients, encara que els agradi molt escoltar-te, suposo que també volen escoltar música, i escoltarem el tema que és el tercer del disc, aquest Oh Yes, There Will Be, una peça que també ens aportes amb aquest disc. Escoltem-la, Ivo. Thank you. trompetista mataroní Bauller, avui en la seva música ens explica una mica la seva carrera, la seva vida, i no sé si els seus nous projectes o projectes en els que estigui treballant ara mateix, perquè continues, a part d'interpretar música en directe, molt ocupat, no? Afortunadament, sí, bueno, evidentment, aquest últim any a ningú li ha ajudat, però especialment el món de la cultura, com ja sabeu, pues, n'ha sortit molt perjudicada. Però bueno, la veritat és que a partir d'aquest estiu i de cara al curs vinent, pues, sembla que es va normalitzant les coses, la gent té ganes d'escoltar música en directe, i les coses van sortint, la veritat és que sí, no ens podem queixar, diuen. Amb qui estàs interpretant? Continues, a part de com a tu, com a Bauller, amb les altres formacions, no, també? Sí. Ara, precisament, amb Jazz Maresme, amb la Big Band, també tenim, la veritat és que forces concerts, també tenim molts projectes que tirem endavant, i això, la veritat és que també és una de les formacions que està tirant, vull dir, que està també amb un grup més divertit, diguem, no és tant del món del jazz, però sí del món de la improvisació, que és amb Vocalizer, que fem Vocaloo, és una formació molt divertida també, i bueno, i això, i amb les formacions que hi soc habitualment, pues, i espero continuar-hi col·laborant. Coses de la locomotora, doncs, que va... Exacte. Va fent... Bueno, la locomotora també, ostres, i tant. Que teniu el 50 aniversari. Exacte, jo també sóc un nouvingut de la locomotora, perquè em va trucar el Ricard per una emergència fa qüestió d'un any i mig, i llavors allò va anar continuant, i al final em diu, bueno, nosaltres ja... tanquem barraca. I com que tanqueu barraca? Diu, clar, fem 50 anys, i vam dir que els 50 anys pararíem. Dic, ostres, dic, home, ja, pel que queda, ens acompanyi fins al final, no? I pues, vinga. I molt a gust, perquè la veritat és també vera d'aquestes coses, també molt de casa nostra, que ostres, realment, és molt fort viure aquests dos, tres últims anys amb ells, que és amb el Ricard al capdavant, que és per mi una de les figures absolutament emblemàtiques i per aprendre també aquí a Catalunya en el món del jazz. Escolta, perquè ara m'ha sorprès com ho has comentat, però efectivament ho he mirat, jo havia conegut la formació Vocalizer a través del seu del disc que haurà publicat, l'EP, l'ara mateix, però no havia lligat caps, i ara, quan ho he vist en tu, ostres, doncs mira, per què amb una formació així també tan diferent? Bueno, és que una mica la idea també de Vocalizer va ser, bueno, veníem de d'un altre, que és de Fulanos, que fèiem això, música de Vocaloo, que és amb... L'idea és, ostres, hi ha música de qualitat, superfestiva, ballable, que et pot cabre, diguem, en un festival de jazz, en una festa major i a la festa del barri, per dir alguna cosa, i una mica reivindicar això, també, no? Dir, escolta'm, hi ha música d'absoluta qualitat, ballable, on hi ha solos, hi ha de tot, la formació realment està plena, ostres, hi ha el Martí Serra, hi ha el Matías, hi ha gent d'aquest nivell, el Tom Johnson, que, ostres, d'aquest nivell que és espectacular, i està fent música ballable, diguem-ne. I llavors no... Diguem, no, que la música ballable, la música, podem-ne dir, més comercial o el que sigui, no està renyida amb la qualitat musical. I una mica és aquesta petita reivindicació amb Vocalizer. Doncs me n'alegro moltíssim de que així sigui, avui conversant a través de la nostra sintonia amb l'Ivo Oller, un personatge que ens ha portat la seva música. No sé si tindrem aviat un disc o alguna cosa de música pròpia, teva, feta teva. Sí, segurament el curs vinent, ja, com que ja ho estic rumiant, llavors quan rumio massa... li acabo posant. O sigui, potser sí que el curs vinent pues, podria passar... Tinc ganes de fer també alguna cosa més de septet o una formació una mica més gran, i a veure, però no sé, veurem a veure què passa. Doncs amb un pilar de grups, amb un pilar de música, amb el seu àlbum, amb els nous projectes, jo no sé, els músics ja ho diuen sempre, treuen temps on no poden i dormen a qualsevol racó, és així? Exacte. Déu-n'hi-do, és molt absorbent, realment, si t'agrada la professió i el que dèiem, i vols estar també al dia, i és t'absorbeix molt. Hi havia un mestre meu precisament de Berkeley, que em deia, això no, jazz, és 24-hour job, no? Que és una feina de 24 hores al dia, i realment ho és. Dormir, menjar i música. Exacte, quasi de vegades. I entremig, un potet de marmelada. Això, això ja serà al final. Molt bé. Quan ja t'encansem. I Bauller, gràcies per haver estat amb nosaltres a compartir. Ja li he promès que més endavant tornarem a tenir una altra xerrada llarga i estesa, i fins i tot potser, si ell m'ho permet algun dia, fer algun programa junts per poder portar la música que més li agrada a tots els nostres oients. Alguna cosa última, darrere, que vulguessis explicar a la nostra audiència o recomanar aquest disc que avui estem escoltant, aquest live a Can Palauet? Bueno, més que recomanar, dir això, que animar tothom que continuïn a concerts, que la cultura és un bé essencial, hauria de ser un bé essencial molt més en el nostre país, i que, diguem, que la millor cosa que podeu fer per regalar ànima als músics és això, és anar als concerts en directe. Això, la veritat, és que és fantàstic, fa feliç a qui va i els músics a ell també. Molt bé, doncs escoltarem els dos darrers temes. Aquest que ens comentaves abans i que ens han parlat també, aquest Blues for Melba, que ens has explicat una mica la seva història, i també on the Sunny Side of the Street, una de les cançons, peces, músiques emblemàtiques de la discografia americana, no només amb el format de jazz, sinó amb molts altres, perquè és una peça que a mi m'encanta també quan la toquen músics de bluegrass i m'entusiasma. Per tant, encantat d'haver parlat amb tu i fins molt aviat. Gràcies per haver compartit uns minuts amb nosaltres. I moltes gràcies per convidar-me. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Doncs després de la companyia de l'Ivo Uller, nosaltres tanquem la paradeta pel que fa a aquesta nova temporada de Jazznàtics amb el darrer espai. Hem compartit la música amb l'Ivo Uller durant una bona estona, veritat, amb el seu disc, aquest Live a Can Palauet de 2021, i hem pogut conversar una estona amb ells. Espero que hagi estat del vostre gust. Amb què ens acomiadarem? Doncs al final del programa escoltarem una peça, l'única que ens quedava per escoltar, que encara no havíem fet cap vegada, del disc de l'Emilie Parisienne Quintet, Les Fumato, Live in Marcià, que van publicar el 2018. Amb aquesta darrera peça, doncs, nosaltres posem el punt i final i ens retrobem ben aviat, quan comença una nova temporada de Jazznàtics. Salutacions cordialíssimes de Rafael Corbí. Ha estat un plaer immens durant tota aquesta sèrie de programes compartir-lo amb tots els nostres oients. Aquest és el 303 hores ja de Jazznàtics, de jazz, al vostre costat en diferents temporades, i que podeu trobar, si ho busqueu, a Jazznàtics, amb el nostre blog. Trobareu els programes també amb els nostres canals de Facebook i els nostres canals també d'iVox i de Blogspot. A reveure, fins la propera, un plaer, bon estiu i fins molt aviat.